niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hadek kontra socjalista, lada moment, czwarta tura wyborów szefa Europarlamentu. Rząd ma pomysł, jak walczyć ze smogiem. Eksperci chwalą planowane regulacje, ale też dodają: konieczny jest krajowy program wsparcia dla domów. 3 dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa sondaże nie są dla prezydenta elekta dobre. Trzecia wieczorna tura wyborów szefa Parlamentu Europejskiego nie przyniosła rozstrzygnięcia. Teraz rozpoczyna się ostatnia, czwarta. Spotkają się dwaj Włosi, Hadek Antonio Tajani i socjalista Gianni Pittella. W trzeciej turze żadna osoba z 6 kandydatów nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości. Liderem pozostaje kandydat Hadeków Antonio Tajani, który zyskał kilka głosów więcej i w trzeciej turze otrzymał poparcie 291 europosłów. Jego największy rywal, kandydat socjalistów Gianni Pittella, uzyskał 199 głosów. O kilka mniej niż w poprzedniej turze. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Parlamencie Europejskim do ostatniej tury przeszło tylko 2 kandydatów, a w tej wymagana jest zwykła większość głosów. Wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz paliw, poprawa ocieplenia budynków, rozwój sieci ciepłowniczych i dotacje do ekologicznych pieców. To niektóre z założeń programu antysmogowego, nad którymi pracuje rząd. Według Andrzeja Guły, prezesa krakowskiego alarmu smogowego, wprowadzenie takich regulacji jest konieczne, by skutecznie walczyć ze smogiem. Regulacje to jest podstawa, ale poza tymi regulacjami konieczny jest krajowy program wsparcia dla domów, który pomoże Polakom w dociepleniu domów, w wymianie starych kotłów na urządzenia nowoczesne. To może być zrobione tylko i wyłącznie z poziomu centralnego. Inaczej uważa profesor Piotr Trujanowski, ekspert do spraw ochrony środowiska z Instytutu Sobieskiego. Jego zdaniem problemu smogu nie da się rozwiązać poprzez wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych. Poza tym niektóre z pomysłów będą trudne do zrealizowania. Dotacje nie zadziałają moim zdaniem na poziomie osób prywatnych. Kocioł kosztuje parę grubszych tysięcy, więc wyłożenie dla kogoś 5 czy 10 tysięcy, nawet gdyby państwo miało zapłacić połowę, to jest olbrzymia bariera wejściowa, zwłaszcza dla emerytów, rencistów czy większych rodzin. Rozwiązania dotyczące poprawy jakości powietrza ma też opozycja. PO proponuje, żeby rocznie na walkę ze smogiem było przeznaczone z budżetu państwa 9 miliardów złotych. Z kolei PSL stawia na odnawialne źródła energii. Cichy protest zorganizowali uczniowie jednej z radomskich szkół. Dają w ten sposób wyraz obawom o losy placówki, która ma być zlikwidowana. Ich działania popierają nauczyciele i parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta tłumaczą, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Celem reformy edukacji jest między innymi wygaszenie gimnazjów. Przy okazji w Radomiu likwidowane albo przenoszone mają być i inne szkoły. To niepokoi uczniów. Chciałyśmy pokazać, że my też się nie zgadzamy na coś, co jest po prostu niezrozumiałe dla większości osób. Po stronie protestujących stanęli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem poseł Anny Kwiecień reforma nie może być pretekstem dla samorządu do zamykania szkół. My nie chcemy tutaj żadnego starcia. Prosimy tylko o wsłuchanie się w to, co ma do powiedzenia mazowiecki kurator. Może wspólnie osiągniemy jakiś konsensus. Nic nie jest jeszcze przesądzone, zapewnia wiceprezydent Radomia Karol Semik. I w tak ważnych decyzjach, jeśli będzie potrzeba, to dialog trwać musi nadal. Decyzje dotyczące nowej siatki szkół, a co za tym idzie dalszych losów uczniów i nauczycieli, zapaść mają do końca marca. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na 3 dni przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa większość Amerykanów ocenia go krytycznie. Wskazują na to wyniki najnowszych badań opinii publicznej. Prezydent elekt je odrzuca, twierdząc, że sondaże są zmanipulowane. Według sondażu telewizji CNN tylko 40% Amerykanów pozytywnie ocenia działania Donalda Trumpa. To 6% mniej niż po wyborze na prezydenta. W sondażu Gallupa poparcie dla przyszłego przywódcy USA wyniosło 44%. W obu badaniach ponad połowa Amerykanów wyraziła dezaprobatę dla prezydenta elekta. Notowania Donalda Trumpa są dużo niższe niż jego poprzedników w tym samym okresie. Przed inauguracją poparcie dla Baracka Obamy, George'a Busha i Billa Clintona wynosiło od 70 do 80%. Zwolennicy Donalda Trumpa twierdzą, że jego niskie notowania wynikają z niechęci mediów. Wielu komentatorów uważa jednak, że przyczynia się do tego chaos informacyjny, sprzeczne wypowiedzi i ciągłe wojny, jakie prowadzi on na Twitterze. Sam Donald Trump odrzuca wyniki sondaży. Są sfałszowane, tak jak przed wyborami, napisał na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

E depois a gente faz o que tiver que fazer. O que tiver que fazer. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opressão. Deixa ele viver em paz. Cada um sabe o que faz. Deixa o homem ter marido. Deixa a mina ter mulher. Deixa ela viver em pé. Cada um sabe o que quer. O que é que tem demais? Cada um sabe o que é. Deixa ele chorar em paz. Cada um sabe o que fez. Deixa o tempo dar um tempo. Cada coisa de uma vez. Deixa ele sorrir depois. Deixa ela sorrir também. O que é que tem demais? Cada um ser dois ou três. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opressão. Diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar. Faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar. Fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer. Pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer. Diz o que você quer dizer, fala o que você quer falar. Faz o que você quer fazer, pensa o que você quer pensar. Fala o que você quer falar, diz o que você quer dizer. Pensa o que você quer pensar, faz o que você quer fazer. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a opressão. Liberdade relativa não é liberdade. Liberdade atrás da grade não é positiva. Liberdade negativa é negar a verdade. Liberdade de verdade é vida. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva. Live, live, live, live, live, live, live. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Live, live. To, ty... to mnie zaskoczyłeś widzisz? Teraz, że jakiś taki... No bo ty zaprezentowałeś Schillę bluesową, to ja ci z brazylijańskiej Red Hot Chili. To się pan nazywa Gabriel Opassandor. No, a piosenka też ma jakiś tytuł, na pewno. A w dodatku ten tytuł brzmi Seliga Ai. Gabriel Opensador. Proszę. No to ja tylko jedną nogą w Kolumbii, bo zespół, który nazywa się Maku Sound System, już od jakiegoś czasu obserwuje twórczość, więc wydaje mi się, że w Maglu pojawił się. Ale na pewno nie jest płyty Mezcla, która jest nowiutka. A dlaczego jedną nogą w Kolumbii? Dlatego, że są to emigranci z Kolumbii, ale dzisiaj nagrywający i żyjący w Nowym Jorku. Tak. Muzyka też bardzo eklektyczna, bo tam pojawia się nawet elementy afrobitowe. No ale jest to obecny język i portugalski, i hiszpański, ale też i angielski. La Invitable, Maku Sound System, nowa płyta Mezcla. Un, dos, tres y jedno. Bogota i Nowy Jork. Maku Sound System, ośmiosobowy sound system i cała płyta jest, no tak się właśnie dzieje na całej płycie. Całe 60 minut takiej energetycznej muzyki. Płyta nazywa się Mezcla. Listy piszą, o co mi się tu na poprawie pojawiło. Usuń bałagan, aby skupić się dokładnie na tym, co chcesz czytać. Ty też masz... A nie, ty w ogóle co inaczej. Małgosia do nas napisała, pani w sensie, że tańczą nóżki i pani Magda by się chętnie wytarzała w śniegu podczas słuchania, tylko się boi, że telefon się pani Magdzie w tym śniegu zagubi. No cóż, proszę uważać, jednak takie tarzanie w śniegu może być... nie, może być i fajnie. Co to ja chciałem teraz? Mini... Teraz troszkę psychodelii brazylijskiej. Jeszcze jestem cały czas w Brazylii i to będzie chyba mini box lunar, z tego co pamiętam. Pewnie tak, mini box lunar. Matałek, w sensie? No prawie, no dzieje się w tych twoich Ale jest bęben surdo. Tam mi się podobała bardzo, pani to śpiewała tak cichutko i był bęben surdo i piękne zdjęcie od Małgosi, że to się na Gozo dzieje. Widziałeś, co się na Gozo dzieje? Nie patrzysz, co się na Gozo dzieje. Cieplutko i można chodzić w samym sweterku po planecie. Zaraz spojrzę. W tej chwili pozostaję w Brazylii, tylko daję głos znowu młodzieży. Tym razem gadanie, czyli rapowanie. The Love, z płyty The Love z 2009 roku. No, o brazylijskim rapie już opowiadałem wielokrotnie, także o Bailey Funku, a to gdzieś taki, wydaje mi się, miks, coś pomiędzy. Ekekeke, nego quer. Nie ma żartów, The Love. Seguinte. seguinte, você pode até dizer que não, mas a verdade é que o que que nego quer? Comer a mulher. Você sai pra dar um rolê e quer comer a mulher. Depois de tomar um né, quer comer a mulher. Desfaça enquanto der, mas você quer comer a mulher. Você liga pra mulher, marca com a mulher, quer pegar a mulher pra ver qual é. Na primeira noite você paga até o jantar. Dá um cheque voado e manda ela relaxar. Mas é por pouco tempo, depois não paga nem biscoito. Passa tempo, bastou ficar dentro. Mas tá no começo e cê se faz de romântico. Chama pra passear, pra dar um rolê no Atlântico. Cê diz eu te amo, ela acha lindo. Mas conhece tua maldade que cê tá mentindo. Mas é por pouco tempo. Filhos crescem e viram pai, mas nada muda e tudo vai. Ô, filhos crescem, ô, viram pai, ô, nada muda e tu se trai. Seu calor não convence, não pense que ela vai se amarrar. É um jogo nonsense e quem se arrisca pode se machucar. Tá todo mundo fingindo, tinindo, indo fazer o que não gosta, mas depois fica rindo, sentindo prazer em cima de costa. Tu mete mal pra caralho, diz que sai do trabalho e que joga baralho com os amigos, né? E que nunca tinha estado tão apaixonado. Caô, ela sabe o que tu quer. Diz o que que nego quer? Comer a mulher. Cê sai pra dar um rolê e quer comer a mulher. Depois de tomar um né, quer comer a mulher. Desfaça enquanto der, mas cê quer comer a mulher. Cê liga pra mulher, marca com a mulher, quer pegar a mulher pra ver qual é. To nie ja się śmieję. Też mnie zaskoczył, żeś pan. No tu mnie pan Marcin zawstydził. Naprawdę nic nie wiem o muzyce Eskimosów. Aczkolwiek Islandia, no gdzieś te rejony blisko poruszaliśmy, ale Eskimos coś mi się kojarzy z jakąś, ale drumla na takim roz... Nie wiem, no aż się przyjrzę. Ale pomyślałem sobie, że właśnie przez przekorę, żeby porozgrzewać sobie różne części organizmu, to właśnie fajniej się udać tam, gdzie się rusza bioderkiem. Tak sobie myślę i sądząc z tego, z czego sądząc, z reperkusji, czyli odzewu, to to państwo odpowiada. Więc, ale z Brazylii już powoli się oddalam. Graveola wystąpi. No, tutaj gdzieś podejrzałem szybciutko, że jest coś takiego jak muzyka eskimosów. No, nazywa się Inuit Yupik. No to, to trzeba było od razu tak. No to Inuit Yupik, to ja mam w ogóle 16 płyt w domu, długo grających. To posłucham sobie. Barão, pega leve aí, que eu vou falar o agora, hein? Tente contar 10 motivos pra não envelhecer. Tente imaginar todo estilo que viria crescer. Pode deixar de ser. Pense bem, amigo, esse limite pode nem existir. Saiba que também correr perigo às vezes pode convir. colegas pra fazer algo que pode surgir. Tente conceber a poesia num pedaço de pão. Faça das ideias um momento de improvisar um som. Você pode juntar generosidade e percepção. Vamos percorrer um corredor e dominá-lo de cor. Arriscar, arriscar sem pudor. Pois afinal de compor é virar fulor. Sinto o peso dos seus versos, meu amor. Melodia tão precária, mas enfim, vale a pena porque vais até o fim. Muita coisa é inata, mas muito é feito pelo treinamento. Por isso, ninguém será bem sucedido se se poupar, se só mergulhar fundo nos temas maiores. E se não estiver em condições de, às vezes, se empenhar até o extremo por causas insignificantes. To teraz moja kolej. Ja pozostaję w Brazylii. Jeżeli chodzi o Brazylię, kiedyś opowiadałem coś a propos wytwórni Cafundo Records, która zasłynęła z takich składanek, które nazywają się Cafundo. Już jest czwarta część. Składanki prezentują czy to muzykę brazylijską, bo była trzecia część, nazywała się Electronic Roots from Brazil. Czy po prostu muzykę korzenną z Brazylii, no ale skupia się także na zespołach i producentach młodych, młodzieżowców. Cafundo, część czwarta, to składanka z zeszłego roku poświęcona w całości karimbo. Karimbo to nie tylko karimba, czyli karimbo, afrykański bęben, ale także, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o tę składankę, taniec brazylijski gdzieś z regionu Para. No, też gdzieś zainspirowany tym, co działo się na Wyspach Karaibskich, więc elementy kumbi, muzyki z Kolumbii są obecne na tej składance. Chociaż dużo, dużo takich produkcji nowych. Pozostanę przez jakiś czas w wytwórni Cafundo. Jako pierwsza pieśń to pieśń Bayo de Veraneio. Bayo de Veraneio. Coś takiego. Coś takiego. Ale zespół Capora Banda, która nie tylko zajmuje się tańcem karimbą, bo bardzo chętnie, jak przesłuchiwałem płytę, miesza z muzyką taką afrobitową, a nawet i popową, od Wandy? I soulową. Banda od Wandy? Czy nie Capora Banda. Capora Banda, Capora. Bez nam tylko Banda i Wanda, czy no Banda i Banda, coś takiego. No znasz, tak, nie dziwię się. Capora, banda, proszę. Mas debaixo do gibão de couro dos cangaceiros e Lampião, sempre havia um coração que teimava em pulsar e sentir e se expandir em cantigas de amor. Não fique triste, não. Isso é coisa que maltrata o coração. Você disse que não ia mais voltar. Quando eu vi tava lá. Na beira da praia descalço, pele descascada pelo sol. Vou ficar aqui sentado pra te ver nadar. Tão perto, tão longe, não sei se vou, não vou conseguir chegar. É uma grande beleza maior do que o mar. Na beira da praia descalço, pele descascada pelo sol. Vou ficar aqui sentado pra te ver nadar. Tão perto, tão longe, não sei se vou, não vou conseguir chegar. É uma grande beleza maior do que o mar. No, szybciutko panowie. Aha, fajne to jakieś. Palcami przebierać. Się nie mylili w ogóle. No i pewnie szalony jest taniec kalimbo. Kapora banda. No to już mówiłeś, no. No, ale przypominam. Bo warto. Mostar Zewdak Reunion. To taka formacja dosyć eklektyczna. Bałkany. A, bo nie mówiłem. Przenosimy się na tereny muzyki cygańskiej czy romskiej. No i proszę dalej sobie hopsać. Tamam güzel. jego tri kafala, jego tri kafala daje, ki wojska me działa. No i pani Bozia przysłała nam piękne zdjęcie podczas szarlotki robienia. To szarlota, nie szarlotka. Tych jabłek tutaj, tak ze 2 kilo na oko. Pani Magdo, pozdrowienia. No to tyle, co chciałbym się jakoś... No dobra, ja jestem cały czas w Brazylii, Cafundo Records i... W czapce takiej czwarta... w Brazylii, te czapkę zdejmij. Chociaż. No o tej porze to już tak chłodniej tam pewnie. No, ale nie Karimbo, tak... Karimbo, utwór... Nie, widzisz, bo już mnie z pantałyku. I o to mi chodzi przecież. Cafundo Records, czwarta część składanki poświęcona Karimbo. No i teraz młodzieżowiec, Totonho, zaśpiewa Mane Bolim, taką pieśń. W jego twórczości często miesza się Bailey Funk z muzyką, no taką jamańską troszkę, dancehallu. Rozumiesz mniej więcej, co mówisz? No, że jamański muzyki jest także dużo, a w Bailey Funku raczej takiej muzyki... Jakiego funku? Bailey. Jak jestem głupi. No bo to młodzieżowa muzyka, ty już. Muszę gdzieś poczytać o tym. No właśnie, to taka muzyka, o której często opowiadam przy okazji w Brazylii. Ale Co cię tam słucha? Bo to bardzo popularna popularna muzyka taneczna, łącząca gdzieś taką muzykę hip-hopową, rapową z Miami, z elektro, no ale bardzo brazylijska przy okazji. To Tonho Menebolim. Decretaram a prisão dele, uma fiança de 109 mil, ele arrumou 17 mil, deu um cheque, e não tinha fundo. E o outro cabra sendo entrevistado, é isso mesmo, todo mundo rouba. Todo mundo rouba. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Dizem que cercaram ele na esquina do mercado. Que um tal de Zé do Bruto com um tal de Nelly. Foi chuva de telecast que fugiu 20 soldados. Mas isso não fica assim, que a torre tem maluqueiro. Tem um batalhão fuleiro, vai levar Mané Bolinho. Prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho. Prender o Mané Bolinho, prender o Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho. Mané Bolinho era sócio de um bingo clandestino. É pai de 15 meninos, é um viúvo tarado. Metido é empresário, vende pendrive e bode numa banca do mercado. Sargento reformado, ele odeia fiado. Outro dia o filho dele deu um pulo do armário. Metido a bom de bola, ainda aluga os netos. Os outros pedem bola, ainda deu para artista. Entregador de marmita, juiz de futebol, chefe de uma milícia. Pipoqueiro de um shopping e assessor parlamentar. Com tanto serviço desse, acha tempo pra roubar. Solta todo mundo, sabe por quê? Passava fome, o componente do conflito, entendeu? Como passou na igreja. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho. Prender Mané Bolinho, prender Mané Bolinho. Foi a maior covardia, algemar com a rodia e levar Mané Bolinho. No i dużo wspólnego ma z takim nawijaniem ragamuffin pan Totonho. No i popatrz, jak się pięknie wszczele w tą twoją projekcję, gdyż bardzo podobna pieśń, chociaż rumba, wykonana przez artystów romskich albo cygańskich i będzie śpiewała Laura Flores i Antonio González. Hey! Tobie też tak przerywa zawsze pod koniec piosenki w słuchawkach coś? Tak. Też mam. Z prądem niedobrze. Radiora Sera Alta. To taka próba połączenia muzyki źródłowej brazylijskiej z muzyką komputerową, samplami, producentami, DJ-ami. Moim zdaniem bardzo udana. Radio Sera Alta, Coco de Nosso Senhor. Eu vim pra ver você dançar. Eu vim pra ver você dançar. Menina, arruma o cabelo que o coco vai começar. Menina, arruma o cabelo que o coco vai começar. Eu vim pra ver você dançar. Chico Corea wyprodukował. Agnieszka mówiła, co ma powiedzieć, ale zapomniałem. Ciach. We'll be right back. Ten akurat nie był, nie parzy, bo to nasz. No ładnie, z tymi rączkami tak robiłeś, że... to się zgadzało. No, bo to jeszcze chusteczka pamiętać. Mam nadzieję, że państwu się nóżki nie poprosplątywały. W przyszłym tygodniu będziemy prezentować muzyczkę bigbitową bardziej rockową. Tak, ja nawet garażową przyniosę. A pod nami tam cichutko Chico Corea i Totonho. Spotkali się panowie razem i zaśpiewają i zagrają. Rosa da Mattina, tak się nazywa pieśń. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Właśnie. Adeus, Rosa da Mattina, eu não quero mais te ver. Eu fiz uma cara feia, acho que assustei você. Adeus, Rosa da Mattina, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da molesta, só ficou o gosto bom. Adeus, Rosa da Mattina, eu não quero mais te ver. Eu fiz uma cara feia, acho que assustei você. Adeus, Rosa da Mattina, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da molesta, só ficou o gosto bom. Adeus, Rosa da Mattina, singular, singulareza. O ônibus do batalhão, cruzando com a realeza. De tsunami de espinho, reina na minha coragem. Se eu mergulhar na barragem, piaba entra no bolso. Ela nada no desgosto, vou pro Egito a pé. Eu atravesso Sumé, vou bater lá em Cerdanha. Trago a banda marcial do Egito ou da Jordânia. Só porque Rosa não quer. Adeus, Rosa da Mattina, eu não quero mais te ver. Eu fiz uma cara feia, acho que assustei você. Adeus, Rosa da Mattina, nosso amor era crepom. Deu uma chuva da molesta, só ficou o gosto bom. Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie. Więc graj z nami graj, siebie daj. Gramy razem już od 8 lat. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl w ciągu 8 lat zebraliśmy wspólnie ponad 14 milionów złotych. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Żegnamy reklamy.